ubrania i przybory szkolne Psi Patrol i SpongeBob. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nad sprawą dotacji z KPO obraduje rząd, niewykluczone decyzje personalne. Ratownicy próbują dostać się do górnika zasypanego po wstrząsie w kopalni Knurów. Policja odnalazła następne dwie nastolatki, które uciekły z ośrodka wychowawczego w Krakowie. Winę za zamieszanie z wydawaniem środków z KPO ponosi Prawo i Sprawiedliwość. Tak mówił podczas posiedzenia rządu premier. Donald Tusk podkreślił, że to ta partia jest odpowiedzialna za to, że pieniądze do Polski trafiły z dwuletnim opóźnieniem. Informacje w sprawie nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji z KPO przedstawia minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Później premier ma poinformować o ewentualnych decyzjach personalnych. Sylwia Białek. Premier powiedział, że jego rząd działał z determinacją i w pośpiechu, aby przyznane Polsce środki po prostu nie wróciły do Brukseli. Zaznaczył, że opóźnienia spowodowane polityką PiS-u sprawiły, że jesteśmy w jakimś sensie do dziś tego ofiarami. Tutaj winny jest jeden. 100% odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS, jego idiotyczna, agresywna, antyeuropejska polityka i kradzież czasu. Oni nie tylko kradli pieniądze, ale ukradli Polsce bezcenny czas. Donald Tusk zaznaczył, że to nie usprawiedliwia niechlujstwa i złej woli urzędników, którzy odpowiadali za dystrybucję środków. Dlatego, jak dodał, działania zostały podjęte i nie będzie tolerancji dla najmniejszych nawet nadużyć. Po przedstawieniu informacji przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz premier ma podjąć decyzje personalne. Raport w sprawie nadużyć będzie gotowy we wrześniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dostał upomnienie za kwietniowe zajście w Sejmie z udziałem Romana Giertycha. Lider PiSu nazwał posła Koalicji Obywatelskiej głównym sadystą, nawiązując do śmierci Barbary Skrzypek. W kwietniu Roman Giertych, chcąc odpowiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, wszedł na sejmową mównicę, którą otoczyli posłowie PiSu. Słychać było krzyki morderca, złaś morderco. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u zarządził wtedy przerwę w obradach. Posłanka PiSu Iwona Arendt, która krzyczała do posła KO złaś morderco, otrzymała naganę. Ratownicy próbują dostać się do górnika, który pozostaje pod ziemią w kopalni Knurów. Wieczorem doszło tam do silnego wstrząsu. W jego rejonie było 9 górników, 8 wycofało się o własnych siłach. Poszukiwany to 40-letni górnik. Ratownicy wiedzą, gdzie jest, mówi wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Adam Rozmus. Wiemy dokładnie, w którym miejscu znajduje się pracownik. Systemy lokalizacyjne załogi przebywającej w wyrobiskach podziemnych nam ułatwiają to zadanie. Nie jesteśmy w stanie określić teraz stanu tego poszukiwanego. Nie mamy z nim kontaktu. Ratowników od górnika dzieli 130 metrów. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Policja odnalazła kolejne dwie nastolatki, które uciekły z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Krakowie. Zostały zatrzymane w Opolu, to gdzie są ustalili funkcjonariusze z Krakowa. One trafiły do policyjnej izby dziecka i w najbliższym czasie z powrotem trafią do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Przyczyny będą też wyjaśniane, na pewno też taka informacja trafi do sądu rodzinnego. Niewykluczone na przykład, że sąd może podjąć decyzję o umieszczeniu takich osób w innym ośrodku wychowawczym, na przykład o bardziej zaostrzonym rygorze. Mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Wciąż poszukiwane są dwie nastolatki, Wiktoria Grucza i Oliwia Bomska. Pierwsza z piątki uciekinierek została odnaleziona w sobotę w Wałbrzychu. Po ponad 20 latach podwyżki doczekają się diagności, którzy prowadzą badania techniczne pojazdów. Resort infrastruktury chce, aby od września stawka za usługę wzrosła z dotychczasowych 98 zł do 149. Projekt to odpowiedź na potrzebę branży i rosnącej inflacji. Kierowcy rozumieją sytuację, jak mówią podwyżka nie będzie dla nich obciążeniem. Każdy, kto posiada samochód, no, nie należy do najbiedniejszych, więc sądzę, że nie będzie to duży uszczerbek, a sądzę, że to poprawi sytuację. 50 zł po 20 latach, przegląd się robi raz na rok, bez przesady. Mam 3-4 samochody, które pracują w firmie, no i za dużo będzie dla mnie. Dobrze, że te ceny wzrastają, zwłaszcza ze względu na to, że koszty wzrosły, także myślę, że raczej na plus. Po latach zamrożonych stawek rząd szykuje też mechanizm cyklicznej waloryzacji, co oznacza, że w kolejnych latach koszt usługi będzie rósł. Klimat. Jakość powietrza jest dobra, pogorszyła się jedynie na południowym zachodzie, w województwie dolnośląskim czy opolskim jest umiarkowana. Z kolei zła w Oławie i Rzeszowie. Prąd pochodzi głównie z elektrowni słonecznych. Tak będzie przez kolejne 2 godziny. Zagrożenie pożarowe wzrosło, jest duże lub średnie. To był serwis Trójki.

Joey Strummer sang. London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Agata Kaczewska to chyba był pierwszy singiel. Nie chyba, na pewno. Prince Harry. Agata Karczewska trochę z Ameryki, trochę z Mokotowa. Trochę z Mokotowa, a właściwie głównie z Mokotowa. Dla mnie, kiedy ją usłyszałem w radiu, myślałem, że pochodzi z południa Stanów Zjednoczonych. No a ja przyznam, że zainspirowało mnie te folkowe dźwięki do tego, żeby teraz też podzielić się takim swoim folkowym odkryciem. Chociaż właściwie nie wiem, czy odkrycie to jest najlepsze słowo, bo ten skład gości na trójkowej antenie od dawna. Działają też od 2015 roku, to już jest 10 lat. Ale niedawno wypuścili nowy utwór na początku sierpnia i tym utworem też zapowiadają zbliżającą się płytę. Grupa Big Thief i Los Angeles. Grand Canyon. Bardzo mi się podoba taki sielankowy klimat tego utworu i w ogóle mam wrażenie, że takie folkowe dźwięki idealnie komponują się z sierpniem właśnie. Mnie się podobał głos tej pani. Ta pani to jest Adrian Lenker i też bardzo lubię jej głos, ale też właśnie taką mam myśl, że ten sierpień za oknem łączy się świetnie z taką muzyką, która ma w sobie i taką nostalgię, ale też trochę słońca. Więc chyba folk to jest w ogóle najlepsza muzyka sierpniowa. Tak. Choć pani mnie tak trochę rozmarzyła i muszę się teraz skupić, bo chcę zapowiedzieć jedną z moich ulubionych melodii zawartą na płycie Carlosa Santany. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Getaway Blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She lives. Mam absolutnego świra, jeśli chodzi o Marysię. Maria Maria, Carlos Santana z cudownymi Refugee Camp. Nastąpiła tak zwana zmiana klimatu w końcu. No i skoro już się pojawił taki kultowy gitarzysta, to ja teraz pozwolę sobie przejść do muzyki kultowego perkusisty Tonego Allena, perkusisty afrobeatowego. Obecnego na scenie właściwie niemal od początku kształtowania się afrobeatu, a to już było dawno, dawno temu. Niestety nieobecny od 5 lat, ale dzisiaj przypada akurat rocznica jego urodzin, więc pomyślałam, że wezmę ze sobą kompozycję, w której jego perkusji towarzyszy głos Damona Albarna. Cudnie, ja w to głęboko wierzę, że tam na górę docierają również życzenia. Wszystkiego najlepszego. Go back. Thank you. Tony Allen i Damon Albarn. Go Back. Rocznicowo, bo dzisiaj przypada rocznica urodzin Tonego Allena, ale też głównie dlatego, że to jest bardzo dobra piosenka. Pięknie mi zrobiło to ten utwór. Cieszę się bardzo. Tylko się tak rozleniwiłem, a jeszcze musimy... pracujemy, bo to jeszcze 30 chyba dwie minuty wtorkowej tonacji trójki w wykonaniu Justyny Grabasz i Piotra Perona. I ja teraz zapowiadam piosenkę z walizeczki, a właściwie z płyty. I to będzie kolejne imię dzisiaj w programie, tym razem Melanie, czyli Melania i zespół Toto. Od momentu, kiedy usłyszałem po raz pierwszy, zakochałem się, jak Państwo słyszą, ciągle trzyma Melanie, zespół Toto. Melanie, Pamela, Rosanna, zespół Toto chyba lubił czynić kobiety bohaterkami tak, swoich piosenek. Tak, tak, tak. No ciekawa jestem, z czego to wynikało, że aż tak dużo kobiecych imion pojawia się w ich piosenkach. No, My faceci jesteśmy zachwyceni kobietami. Dobrze, to ja też mam ze sobą piosenkę z kobiecym imieniem w tytule i to jest jedno z tych imion, o którym powstało wyjątkowo dużo piosenek. Caroline, tak mi się wydaje, że to chyba najczęściej spotykane w piosenkach imię. To prawda. I wiele z nich to są naprawdę piękne rzeczy. Ta, która przed nami również. Laura Marling. What a way to change an evening. Was my number hard to find? You know I'd given up believing, but the song had somewhat lingered on my mind. It went la la la la la la la la la la la, something something Caroline. Caroline, you're like an amber, a rock that bursts back into life, a song I only just remember, that goes oh, something, something, Caroline. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, something, something, Caroline. Caroline, we are old now. I got married and I loved my wife. I have kids, they're good and grown now. All in all, I've been happy with my life. I was never really far from you, was I? Something, something, Caroline. I'd like you not to call again. I like to keep you off my mind. You're the one who went away, Caroline. So the song was forgotten over time. It went la la la la la la la la la la la, something something. La la la la la la la la la la la la, something something Caroline. I nawet Laura Marling sobie tutaj nuci inną, zasłyszaną wcześniej piosenkę o Karolinie. La la la, something something Caroline. No myślę, że jest sporo takich kompozycji. Tak sobie w ogóle myślę, że kiedyś możemy zrobić, może przy okazji imienin Karoliny na przykład, taką audycję z piosenkami, w których pojawia się to imię. Myślę, że moglibyśmy uzbierać materiał na kilka dobrych godzin. Chociaż Kasia mi tu podpowiada, że o Marii jest chyba jeszcze więcej piosenek. Bardzo możliwe. Możliwe. Bardzo możliwe. No to na przyszłość takie zadanie mamy do zrobienia, do wykonania. Ja znam tylko jedną piosenkę o Klementynie. O proszę, moja babcia była Klementyna. O proszę. No, rzadko spotykane imię. To jest Oh My Darling Clementine. A co teraz z walizki redaktora Barona? Co teraz z walizki? Teraz zabieram i państwa, i całe to towarzystwo damskie dzisiaj. Pod papuj. Pod papuga. nami. Jest szeroko niklowany bar nad szklaneczkami. Chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach. Żyłem, żyłem. Koloru włosów sukien. Żyłem, żyłem. Papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Wiatr. W kolorowym muszle gwiżdże wiatr. W kolorowym muszle gwiżdże wiatr. Dzisiaj się już pewnie tak nie mówi, a chciałem to powiedzieć. Prześliczna kompozycja Czesław Niemen pod papkami. To jest bardzo dobre słowo, prześliczna. Faktycznie taka jest. Piękna klasyka i to polska klasyka. No i znowu nostalgia w dzisiejszej audycji. Jeszcze trochę nam do jesieni zostało, a już tu jesienne piosenki się pojawiają. To dopiero połowa sierpnia, jakby co, jeszcze nawet upały chyba przed nami. Ale skoro już nostalgia, to ja myślę, że możemy jeszcze na moment przy takiej nostalgii pozostać. Co ty na to? Pozostańmy, wiesz, że ja to lubię. Dobrze, i znowu będzie po polsku. I trochę nowość, a trochę nie, bo te kompozycje myślę, że mogą państwo znać z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego, ale tym razem wykona ją Kasia Linz. Naprawdę nie chcę cię podglądać, lecz jakaś siła ode mnie żąda, bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam. Bo po północy znowu sama, naga zasypiasz sama, zasypiasz naga i sama. Wieczorem twoje w oczach. Gdy twojej nagości będę widzem, ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomierzona o każdą kropkę. I w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną i którzy widzą, że... Sama płacząc w swoim wielkim łóżku, zasypiasz noga, choć nie patrzy teraz nikt. I każdy mówi ci, że kocha. Wieczorem kwitnie wielki romans, a rano budzisz się samotna. Zasypiasz sama płacząc w swoim wielkim łóżku. Noga, choć nie patrzę teraz nikt. I każdy mówi ci, że kocham. Wieczorem kwitnie wielki romans, a rano budzisz się samotna. Obywatelka KL, Kasia Lins, Zasypiasz sama. No piosenka taka mocno kipiąca zmysłowością, prawda? I też przy okazji dobre wieści są takie, że takich reinterpretacji piosenek Ciechowskiego będzie więcej, bo Kasia Lins zapowiada płytę w takim klimacie z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego właśnie. No ja się nie mogę doczekać, przyznam szczerze. Ja troszkę się obawiam, bo zbliżamy się chyba do końca. Prawie tak, ale jeszcze myślę, że dwie piosenki nam się zmieszczą. I chcę powiedzieć, że teraz zmienimy klimat. Tak, trochę mniej nostalgii tym razem. Sięgniemy po klasykę rocka i mój ulubiony rockowy zespół, który nazywa się Led Zeppelin. Way down inside, honey, you need it. Genialne wspomnienie. Mam nadzieję, że Państwu też się spodobało. Hola Lotta Love i zespół Led Zeppelin. Zaczęliśmy od folku, przeszliśmy przez taką piękną nostalgię, aż dotarliśmy do gitar w najlepszym wydaniu. To się nazywa zakończenie audycji. No i skoro już takie muzyczne arcydzieła pan redaktor prezentuje, to ja również sięgnę po klasykę klasyki. I znowu wzmianka z kalendarium, bo dzisiaj 12 sierpnia akurat przypada rocznica wydania 5. albumu Metallica, tego słynnego czarnego albumu, na którym Enter Sandman, na którym Nothing Else Matters czy The Unforgiven, ale nam dzisiaj wybrzmi kompozycja, która nieco rzadziej pojawia się w radiowej przestrzeni, czyli Wherever I May Road. Dziękujemy za dziś w tonacji trójki. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Słowa pożegnania kierowała do Państwa Justyna Grabasz. A to mówił Piotr Baron. I ja Państwu też dziękuję i dobrego dnia. Zostawiamy Państwa z Metaliką.